Раз'ятраны штагер, мабыць, выцяў хлопца пад сонечнае спляценне. А ці многа трэба знясіленаму галоднаму чалавеку? Наўрад ці чакаў немец такога выніку барацьбы. Ён, відаць, сам перапалохаўся, каб замесці свае сляды і не выклікаць на сябе падазрэння, з перапуду прыкідаў ахвяру пародаю. І, не паказваючыся нікому, на вочы ў забоі вярнуўся назад у штрэк. О, халера! Як я не задыхнуўся пад пародаю. Жывучы! Ды, мабыць, паміраць яшчэ не пара. Янка расказаў Арсенію, як ён заўважыў ягоную галёнку і паклікаў на дапамогу палонных. Мабыць, падсвядома ты выпростваў падкурчаную нагу і адкінуў пароду, сунуўшы ёй да калена калашыну і агаліўшы галёнку. Добра, што яшчэ на гэта хапіла сілы, а то і слядоў ніякіх ніхто не заўважыў бы. Во халера! Жывога пароду і забуціла б начная змена. Калі Янка вярнуўся з санчасці і расказаў пра ўсё Вадзіму, у суседа ўзнікла цікавасць, а ці нельга пранікнуць туды у пачатку паветранай трывогі, калі фельчар павядзе хворага ў бункер. Яны памеркавалі пра гэта, і Вадзім папрасіў Янку, каб той, калі будзе адведваць земляка, абавязкова ўсё разведаў, вывучыўшы абстаноўку на месцы. Але гэты план адразу ж адпаў. Янка выявіў англійскі замок на ўваходных дзвярах санчасці і вярнуўся з разведкі расчараваны. Не было ніякага сумнення ў тым, што, выводзячы ў бункер хворага, санінструктар замкне гэтую конуру, можа, выконваючы загад начальства, можа, баючыся, каб не прапала аптэчка з прымітыўнымі медыцынскімі прычындаламі. Заставаўся толькі адзіны, не асабліва надзейны варыянт, на якім прыйшлося спыніцца. Як прагучыць сігнал паветранай трывогі, ім трэба затрымацца на верхатуры, пакуль апошнія палонныя будуць выбягаць з барака, а потым незаўважна прашмыгнуць у прыбіральню і, прытаіўшыся, дачакацца, калі запруць дзверы бункераў і выключыць святло ў лагеры. Раней забягаць у прыбіральню рызыкоўна, бо пасля сну кожнага патрывожанага палоннага баланда таксама пагоніць туды абавязкова. А ўслед, прыспешваючы і падганяючы, можа забегчы хто-небудзь з паліцаяў, які вытурыць адтуль. Каб ажыццявіць свой план, ім абодвам неабходна вытрымка, дакладны разлік і спрыт. Вадзіму гэтага не пазычаць, а Янка пастараецца пераймаць яго і следаваць за ім ва ўсім. Пачалося ўсё нібыта па загадзе распрацаваным раскладзе. Знясіленыя ад недаядання і стомленыя цяжкою працаю, палонныя моцна спалі і не чулі ні прарэзлівага завывання сірэны, што абвясціла паветраную трывогу, ні скрыпу дзвярэ, якія дамкнуў паліцай Аляксей. Спачатку толькі нямногія з тых, чыя нары знаходзіліся паблізу, прачнуліся ад ягонага ўстрывожанага голасу, які не загадваў, а ўпрошваў: «Хлопцы, паветраная трывога, бяжыце ў бункер!» Вадзім і ў лагеры не адвык ад вайсковай прывычкі, спаў вельмі чуйна. Яны з дзядзькам Тарасам прачнуліся ад першых слоў паліцая. Дзядзька Тарасу адзін момант нырнуў з верхатуры ўніз, а Вадзім, не спяшаючыся, раскатурхаў Янку. Яны хуценька ссунулі ў бакі абодва крайнія матрацы і ніцма уціснуліся ва ўпадзіны, які ўтварыліся абапал Янкавага сінніка. Шчыльна прытуліліся жыватом і грудзьмі да аголеных дошак, як быццам імкнучыся ўсёю істотаю зліцца з імі і разам з тым у чаканні наспружыньваючы ўсё цела, каб у патрэбны момант імгненна падхапіцца. Сярод мітусні бегатні чуўся Аляксею голас, які па-ранейшаму не загадваў, а ўпрошваў: «Хто прачнуўся, не забывайце разбудзіць суседзяў!» Янка асабліва задаволена, што якраз цяпер у бараку будзіць палонных менавіта Аляксей. Невядома, хто і якім чынам вылучыў яго на пасаду паліцая. Хлопец яшчэ ні разу не чуў, каб Аляксей павысіў на каго-небудзь голас або вылаяў палоннага. Хаця, як і іншая паліцая, ён ходзіць заўсёды з кіем, але носіць яго ўсё роўна, як дзеля прыліку, бо ніколі ім нікога не выцяў. Калі Аляксей дзяжурыў ля кухні і сачыў за парадкам пры выдачы ежы, Янку здалося быццам паліцай ад сораму не знаходзіў сабе месца перад калонаю, не ведаў чым заняцца, а кій трымаў толькі таму, што не было куды дзець рукі. Ён і не выфранчваецца, як іншыя паліцаі, не фарсіць, як яны наглянцаванымі джымамі, ходзіць у звычайных чаравіках, носіць на выпуск неадпрасаваныя штаны і не падагнаны пад ягоную фігуру цёмна-зялёны фрэнч. Затое палонныя не баяцца Алексея. Можа, таму ніхто з іх не называе яго Лёшам або Лёшкам. Некаторыя пажылыя таямніча шэпчуць самі сабе: «Алексей — чалавек Божы». Жадаючы разгадаць, кім мог быць да вайны гэты чалавек, Янка то з цікаўнасцю углядаўся ў ягоны заўсёды заклапочаны твар і не знаходзіў у знешнім выглядзе рысаў інтэлігентнасці, то прыглядаўся да ягонай хады і паставы, але не заўважаў іх прыкмет страявой выпраўкі. Аказваецца, сапраўднага чалавека не псуе ні пасада, ні захапленне сваёй уладаю, нават і ў самых нечалавечых умовах ён па-ранейшаму застаецца чалавекам. Кажуць, што сон даражэйшы за ўсё на свеце, але страх мацнейшы за сон, асабліва страх перад смерцю. Ён як рукою здымае сон, у момант адганяючы прэч вяласць і санлівасць, нават і тых, каго звычайна цяжка разбудзіць раніцаю. Панічная трывога падхоплівае, нібы марскі прыбой на пірсе, і змывае з верхатуры і з ніжніх нару. Янка не бачыць, але слыхам адчувае, як паступова спадае хваля гэтага прыбою, адносячы да дзвярэй запозненых палонных, разрозненых галасы, якіх сціхаюць, аддаляючыся. Ён паўзвер свайго матраца насцярожана з нецярплівым чаканнем глядзіць на Вадзіма. Сусед асцярожна прыўзнімае галаву, выглядвае на праход, на дзверы і, прашаптаўшы «пара», падхопліваецца, пераскоквае цераз узгалоўя, бяжыць пад робатавым матрацы і нырае ўніз верхатуры. Янка таксама усхопліваецца і ледзьве паспявае за ім услед. Прашмыгнуўшы па праходзе між апусцелых нараў, яны адзін за адным убягаюць у прыбіральню, якая займае канец барака. І мне не здаюцца вечнасцю. Не згаворваючыся інтуітыўна, яны абодва ўскідваюць позіркі на цьмяную ад бруду электрычную лямпачку, нібы ўпрошваючы, каб яна хутчэй патухла. Янка не адчувае свайго сэрца, як быццам яно спынілася ў грудзях, толькі кроў моцна стукае ў скроні. Але што гэта? Ці то яна раптам часта-часта забруіла, сціхаючы, ці то аддаляючыся, даносяцца нечыя хуткія крокі? Чуваць, як зарыпелі дзверы барака. Яшчэ не ўсіх паднялі з нараў, набліжаючыся даносіцца знаёмы голас. І як па камандзе яны абодва збянтэжана прысядаюць без усялякай патрэбы. У прыбіральню ўлятае задыханы камендант у любімчы гаўрык, і ён, відаць, паспеў ужо добра напрацавацца, увагрэўшыся як след. «Што, страх праняў?» — пытаецца, выскаляючы белыя зубы на круглым, як поўня, твары, і ёмка перахрышчывае кіем кожнага з іх, пакуль яны ўсхопліваюцца і кідаюцца на ўцёкі. «З перапуду пранесла наскрозь!» Рагоча ён задаволены, што наўздагон паспеў яшчэ па разу агрэць. «Баіцеся, што за ноч бункер замініруеце?» «І адкуль яго прынесла нячыстая сіла?» Разгублена пытаецца ў Вадзіма Янка, калі яны бягуць да бункера праз асветлены двор, па якім ад баракаў таксама ўцякаюць адзінокія постаці запозненых палонных. Толькі яны спусціліся ў бункер і з цяжкасцю праціснуліся трохі далей ад уваходу, як услед за імі з грукатам зачыніліся дзверы, і неўзабаве, тройчы мільгнуўшы, пагасла электрычнае святло. «Чаму б яму не патухнуць тады, калі мы схаваліся, прытаюшыся?» — з прыкрасцю падумаў спатнелы ад бегу Янка. «Добра, што хоць з Вадзімам не бачымся ў поцемку. Сорамна паглядзець у вочы адзін аднаму, дробязі не ўлічылі. І як мы ўсяго не прадугледзелі? Не здагадаліся загадзя прыхапіць што-небудзь, ды і раструшчыць тую лямпачку. Хаця гэты пранера, відаць, засвяціў бы ў змроку сваю запальнічку. Янку не давала спакою крыўда на сябе і злосць на праклятага земляка. Яму захацелася, каб насцярожаную цішыню ў бункеры хутчэй скаланулі раскаты перуна, а трывожную цемру распаласавалі водбліскі навальніц. Хоць бы хоць дзве-тры бомбы ўляпілі ў баракі, ў вартавыя вышкі, во паніку паднялі бы, страху нагналі б. Але што з таго? Ніякага толку. Палонныя так і сядзелі б зачыненыя, а калі б у бункеры пацэлілі, загінуць многія, зато ўсе жывыя на волю вырвуцца, як хлынуць, дык і вароты вынесуць на сабе. Аднекуль здалёк даносілася ціхае гудзенне. Яно перарастала ў густы гул, які суправаджаўся частымі воплескамі. Яны радзелі, як толькі гул слабеў, і сціхалі, калі аддалялася кволае гудзенне. На працягу некалькі гадзін праз вялікія інтэрвалы пад абрывістыя воплескі гул накочваўся тугою хваляю, якая ўздымалася дзевятым валам, і зноў спадаючы адкочваўся, не даносячы да слыху выбухаў, а да зроку водблескаў.